तुम चाहो या न चाहो, तुम मानो या न मानो, This song is brought to you by Anton Elish, Ranch and YouTube channel. Enjoy the romantic rare song, thank you. Tum chaho ya na chaho, tum mano ya na mano, tum chaho ya na chaho. लेकिन मेरे मीत तुम ही हो, लेकिन मेरे मीत तुम ही हो, ये सबसे कह दिया कि मैंने प्यार किया, तुम ही से प्यार किया कि मैंने प्यार किया, तुम ही से प्यार किया. इस दरिया से पूछो, इन लहरों से पूछो, इस बादल से पूछो, इन बूंदों से पूछो, इस दरिया से पूछो, इन लहरों से पूछो, इस बादल से पूछो, इन बूंदों से पूछो. मैंने प्यार किया, तुम्हीं से प्यार किया. पर्वत से पूछो, इस सागर से पूछो, इस धरती से पूछो, इस अंबर से पूछो, हार तुम ही हो, जीत तुम ही हो, हार तुम ही हो, जीत तुम ही हो, ये सबसे कह दिया कि मैंने प्यार किया, तुम ही से प्यार किया कि मैंने प्यार किया, तुम्हें से प्यार किया. तुम चाहो या न चाहो,